Evet, devam ediyoruz Açık Dergi. White Stripes'ten bir parçaydı dinlettiğimiz. Fell in Love with a Girl, bir Gondi videosu denilebilir. White Blood Cells albümünden bir parçaydı bu. Gondi'nin videolarından bahsedeceğiz birazdan. Ama o Chomsky ile gerçekleştirdiği filmin ardından If İstanbul'da. Kısaca Gondi diyelim, birazdan sabah İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşiden bir bölüm aktaracağız sizlere. Aslında illüstrasyon yaparken kendi şarkılarına, kendi grubunun şarkılarına çektiği video kliplerle bu mesleği bir nevi bırakıyor ve yönetmenliğe atılıyordu. Ve 90'lardan itibaren Björk, Massive Attack, Rolling Stones, Back the Chemical Brothers, Radiohead, Noir Désir ve The White Stripes gibi pek çok grup ve müzisyen için yaptığı video kliplerle yönetmenliğinden önce zaten ismini çoktan duyurmuştu. Gondry sinema filmi yönetmenliğine de Charlie Kaufman'la senaryosunu beraber yazdıkları Human Nature'la atılıyor kendisi. Sonra epey ünlü Eternal Sunshine of the Spotless Mind var. Gene Kaufman'la senaryosunu beraber kaleme aldığı The Science of Sleep 2006 yılındaki diğer yapımıydı. Evet, bunun yanı sıra geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali'nde gösterilmiş olan Günlerin Köpüğü Boris Vian uyarlamasını anabiliriz ki bu bir yandan da Avrupa sinemasına göz kırptığı filmiydi. Bu filmi üretirken, Günlerin Köpüğü'nü üretirken de Chomsky ile yaptığı sohbetlerden oluşan filmi, bir nevi animasyon belgesi olan filmi, Uzun Boylu Adam Mutlu Muydu da üretmek için kendi anlattıklarından kolayca söyleyebiliriz ki kurdeşen dökmekteymiş Michel Gondry. Chomsky ile canlandırma bir sohbet If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında dün akşam gösterildi. Gondry de gösterim sırasında oradaydı ve olup biteni, nasıl yaptığını bu filmi vesaire ayrıntısıyla anlattı hayranlarına. Chomsky'de birkaç yıla yayılan bir süreçte gerçekleştirilmiş süreçleri kaydedip belgesel ve animasyonun harmanlandığı bir formla izleyiciye sunuyor burada. Chomsky'nin çoğunlukla esasında bilim ve felsefe hakkındaki görüşlerine yer verdiğini söyleyelim. Ama tüm bunları gerçek hayata doğrudan bir şekilde yansıtarak üretmesi gibi bir Gondry yeteneği de mevcut. Yanı sıra animasyonların eklemlenmesiyle beraber bir nevi Gondry'nin Chomsky ile karşılıklı atışmasını da görebiliyoruz bu filmde. Evet, şimdi bu film kapsamında buraya gelmişken onun yaptığı konuşmalardan bölümler aktaracağız sizlere. Gondry öncelikle Chomsky ile nasıl bir hasbihal içerisine girdiğini aktaracak. Bu 7,5'a kadar sürecek bir dosya. Bu dakika itibariyle ilerleyen dakikalarda Homo Vis Factory ismi altında da gerçekleştirdiği projesinden de bahsediyoruz. Michel Gondry'nin lafı yeteri kadar uzattık. Arada onun videolarından parçalar da duyacaksınız. Bu arada White Stripes'in yanı sıra Daft Punk ve Björk'ten de parçalar var. Ama önce Gondry diyelim. Noam Chomsky'de olan filminden bahsedeceğiz elbette ki daha çok olarak. Onunla kurduğun ilişkiden, onunla yaklaşımından samimi bir ilişki kurmuş gibi gözüküyordun filmde. Onu anlaman, onu yanlış anladığın anlar. Dolayısıyla biraz bu ilişkiden bahsedebilir misin? Well, when I met Noam, probably it was 2007. He meets everybody who wants to meet him. That first... I felt it was hard to communicate, and he has this sort of teacher-like attitude where he and you can see it through the film. But in the beginning, I was very intimidated, and it was hard to suggest ideas. So I had some idea maybe how to change the process of information in general, especially in America, which is a big... It's a big joke. I mean, there is no censorship that is official, but there is a lot of censorship that is unofficial. And my suggestion, he sort of said, felt they were very naive, so I felt a little dismissed. Kendisi 2007 yılında tanıştım. Noam aslında kendisiyle tanışmak isteyen herkese tanışan öyle bir insan. İlk başta iletişime geçmenin nasıl olacağını merak ediyordum. Neticede o bir profesör ve filmin başlarında da görebilirsiniz. O biraz zorlandığımı hissettim bu anlamda. Ve benim projem aslında biraz daha naif bir projeydi belki Noam için. Daha hani farklı bir yönünü ele almak istiyordum. Amerika'da bir sansür var. Belki hani çok resmi olmayan bir sansür, çok konuşulmayan bir sansür ama her şeyden rahatlıkla konuşamıyorsunuz. Dolayısıyla ben böyle bir tarz geliştirdim. İlk başta biraz Noam'ın bununla çok ilgilenmediğini hissettim. Yani beni biraz geri çevirmek üzere olduğunu hissettim. And then little by little we grew closer. He would probably got used to my accent. He was more careful to my ideas. And he noticed I was a good listener and I was doing my homework. And when we shot the film, even from the beginning of the shooting to the end, his attitude changed and we became more and more it's not to say equal, but I could sort of bring my point of view and interrupt him sometimes to say what I had to say. And eventually, when the film was finished, he was very fond of the film and fond of me. And so that really grew in a nice direction. Ancak yavaş yavaş yakınlaşmaya başladık filmin çekim süreci süresinde. Benim iyi bir dinleyici olduğumu, ödevimi iyi yapan bir öğrenci olduğumu fark etti. Aksanıma alıştı, beni daha rahat anlamaya başladı. Ve yavaş yavaş bu ilişkimiz yükseldi, ilerledi ve düşüncelerime de daha fazla dikkat kesilmeye başladı. Ve bu şekilde yavaş yavaş filmin gelişmesiyle birlikte yükselen, ilerleyen bir ilişkimiz oldu. Bildiğim kadarıyla Noam'ın hem bilimsel çalışmalarıyla ilgilisiniz hem de politik aktivizmiyle, yani iki yönlü bir insan. Ve bildiğiniz gibi dünyanın çeşitli yerlerinde belli meselelere Noam Chomsky yakından ilgi duyuyor. Türkiye'ye de gelmişti var birkaç defa ve buradaki Kürt meselesiyle, Kürt sorunuyla bir ilgisi var. Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağladınız, nasıl ele aldınız? His activism and his political work is really, really important to me. And he relentlessly support causes in freedom of speech, in the work of small communities to get listened to and so on. But I felt as my capacity would be better use in a more efficient way in talking about his scientific work. And I always wanted to use my work in animation to do some collaboration with a scientist. Yani evet, benim için çok önemli onun politik aktivist bir insan olması aynı zamanda. Bildiğiniz gibi özellikle ifade özgürlüğü konusunda birçok davaya destekte bulunuyor. Bunun dışında kimi küçük toplulukların benzer çalışmalarına da destekte bulunuyor. Ama ben şöyle düşündüm, ben kendi kapasitemi onu bilimsel çalışmalarına yoğunlaşırsam daha iyi kullanabileceğime kanaat getirdim. Ve bir yandan da hep animasyon çalışmalarımı bir bilim adamının çalışmalarıyla bağdaştırmak, birleştirmek gibi bir projem vardı. Onu gerçekleştirmiş oldum. Filmde çok iyi yaptığınız bir şey var. İzleyicinin Noam Chomsky'nin konuşmasını anlamasını sağlamaya çalışıyorsunuz çizimlerinizde. Çünkü Chomsky'nin konuşmaları birçok yerde fazla soyut kalabiliyor genel izleyici açısından. Bunun üzerine biraz konuşabilir miyiz? Well, my goal is to do something which is gonna help me to understand his discourse. And if I can make it clear for myself or a little clearer to a point I can understand it, I feel the audience will. So I don't think really of the audience, I think of myself first. Aslında benim amacım onun diskurunu benim kendimin kavraması, kendim kavramam. Çok fazla seyirciyi düşündüğümü söyleyemem bu konuda. Yani kendi üzerinden, kendi algım üzerinden hareket ediyorum. Ben anladığım zaman seyircinin de anlamış olacağına inanıyorum. Evet, dün film gösteriminiz vardı. Ondan önce filmi izleyip izlemek istemediğinizi sordum. Genelde biz film yapımcılarına bunu sorduğum zaman evet, bir iki dakika sese bakayım, görüntüye bakayım, her şey yolunda gidiyor mu diye bakarlar. Ama siz hala izleyip anlamak istediğim birkaç nokta var dediniz. Bu çok hoştu gerçekten. Yes, it's true. And especially when I'm gonna, in the perspective of doing interviews, I have a bad memory, so I want to refresh myself with the film and with his argumentation. And there is still a part of this argumentation that is very dense about referential assumption and our perception of the world around us, the connection with our brain to objects and persons or people. And this, when you talk about psychic continuity, for instance, it's still hard for me to understand. And I think, for instance, yesterday I understand a bit better, and I was sort of happy with myself because this little, the illustration I used with this little wheel that I stick to objects or people, and you see the history of the object that we share, I think it's a pretty good illustration, so I was sort of pleased about that. So, but it every time, I mean, it's not for the whole film, but on this subject especially, which is the most philosophical topic, because it can't be proven, because we can't make holes into human brains and stuff like that. So it's very, each time I learn a little bit more. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani özellikle bu tip röportajlar gerçekleştirdiğimde bunlara tekrar bakmak istiyorum. Çünkü hafızam biraz zayıf. Ki bu da çok yoğun bir röportajdı. Yani dünyaya olan algımız, dünyayı kavrayışımız üzerinde insan beyni, objeler ve bunun çevreyle bağlantıları üzerinde psikik devamlılık dediğimiz kavram üzerine bunlar çok hani yoğun kavramlardı. Dolayısıyla tekrar dönüp bakmak istemiştim. Dolayısıyla özellikle dün çok tekrar fark ettim. Hoşuma gitti. Orada bir illüstrasyon vardı. Öyle bir küçük bir teker etrafında dönen ve gelişen dünya. Dolayısıyla yani böyle bu kadar filozofik bir konuda zaman zaman insana dönüp tekrar hatırlamak istiyorum. Şimdi fark etmişsindir belki sen de. İstanbul Film Festivali'nin izleyici kitlesi oldukça genç bir kitle. Yani başka ülkelerdeki festivallerde bunu gözlemleyebiliyor musun? Ve buna nasıl bir bağlantı kuruyorsun? Yani senin kuşağın daha eski kuşaklar, Noam Chomsky'nin kuşağı ve şu andaki genç kuşaklar arasında. Well, in older generation, like Chomsky, and I as well did the documentary on my auntie, who was a school teacher, I have a lot of respect, and I feel I am to listen to them, so I will learn from their experience. As for the younger people, I feel they connect to my work in a personal way, and a sort of very dynamic way. The people feel that in watching my movies, because there is a sort of handmade quality and it's sort of naive, they feel they can do it themselves, and I'm very pleased and happy with that. The main category who I don't feel connected is people who are jaded or elitist or try to, they want to see, to project a smart image of themselves, so they are a little snob. So I they don't necessarily like my movies and I don't like them either. Şöyle söyleyebilirim. Yani hem Chomsky ile yaptığım görüşmenin hem daha önce benden büyük insanlardaki deneyimlerimde ben hani onları belli bir saygı duyup onların deneyimlerinden öğrenmeye çalışırım. Daha genç kuşaklarla olan ilişkilerimde ise o tabii onların bir kısmı benim izleyici kitlem. Yani kişisel ve dinamik bir bağ da kuruyorlar filmlerimde. Dolayısıyla bundan etkilenirim ama onlarla da bir bağlantı kurabilirim. Ancak bağlantı kuramadığım insanlar hani belki kuşaktan bağımsız olarak daha elitist olan ve kendini akıllı bir insan olarak sunmaya çalışan ve bu alanda da bir miktar snob olan insanlardır. Onlar da benim filmlerimi pek sevmezler. Ben de onları pek sevmem. Well, I don't want to say, I'm not saying that I don't like people who don't like my movies. I don't like people who mock my movies. Aslında şey demek istemedim. Yani benim filmlerimi sevmeyen insanları sevmem demek istemedim ama benim filmlerimde alay eden, onlara bir şekilde kara çalan insanları sevmem. Bir şey çok öğrenmek istiyorum. Mucit olmak istediğini hep biliyorum, duyuyorum. Ve filmlerinde de hep böyle bir küçük sihirli bir alan oluyor, öyle bir yer oluyor. Orada karakterin ufak tefek bir şeyler yaratıyor, böyle anlar görüyorum. Var mı senin de böyle bir kendi normal hayatında böyle bir alanın? Well, I wish I had, I mean, it traveled with me because I don't need lots of things. It's pretty basic, like to shoot the film about Noam. I did it in Los Angeles, in New York, in Paris, and in the countryside. I share a house with my auntie in the French Montagne. So since it's a very, very simple setup, I can reproduce it wherever I go. It's a light box and a camera, basically, a small camera. And that's something that follows me, and I wish I could have... I mean, every places I go, there is a bit of a mess, a creative mess, I would call it, that is there everywhere, that I wish at some point I could settle more on have more of this mess from which I could create. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi Noam'la bu filmi çekerken aslında çok basit bir setup'ım vardı. Yani birkaç ampullü, biraz ışık, küçük bir kamera. Los Angeles ve Paris'te biraz da sağ kesimde çektik. Yani gidip her yere kurup çalışmaya başlayabildiğim bir şeydi. Yani şöyle bir şey diyorum, hani gittiğim her yerlerde böyle bir yaratıcı bir, yani bir şey, yaratmaya elverişli bir creative mess, you said, right? Creative mess, yes. Creative mess, like... Mess, like... it's like mess, when your room is messy. Ah, okay. I thought you said mess. Okay. No. Mess. Yani böyle bir o dağınıklığı seviyorum. Yani her gittiğim yerde bir kendim yaratıcı hissedebileceğim bir dağınıklık. Yani bir odanın dağınıklığı. Hoşuma gidiyor. Açık Dergi. Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Around the world. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Bir Gondry videosundan sesle devam ettik. Daft Punk dinledik, evet. Evet. Around the World'du dinlediğimiz parçada. Sesin görsellerle diyelim çok iyi bir armoni içerisinde görselleştirildiği bir video idi kısaca. Zaten aslında muhtemelen parçayı dinleyen herkesin de aklında şekillenmiştir tekrar video diye düşünüyorum. Evet, birazdan Michel Gondry, yani şimdi size dinleteceğimiz söyleşinin geri bölümünde videolarından da bahsediyor olacak. Az evvel daha çok bu son filmden kalkarak Chomsky ile diyaloğu hakkındaki bölümü aktardık. Michel Gondry'nin bu sabah Fransız Enstitüsü'nde verdiği söyleşiden bölümler dinletiyoruz size Açık Dergi içerisinde. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Söylediğimiz gibi onun 15'e yakın ülkede sürdürdüğü bir özel proje diyelim. Evet, bir stüdyo projesi. Homemade Film Stüdyosu. Video bu. Yapım ve kurgu film üretimi arasındaki ilişki üzerine de konuşacak bu parçada. Fakat özel olarak Homemade Film Stüdyo aslında şöyle bir şey. Amatörlere yönelik bir yapım diyebiliriz. Ve çoğunlukla olanak bulamayacak insanların akıllarındaki fikirleri gerçekleştirmeleri için onlara sağlanmış bir mekan, stüdyo. Evet, bu aslında dün akşam Salt'taki konuşmadan şu anda yayın aktaramayacağınız bir bölüm de benim aklıma getirdi. Tüm bu video çekimlerine başlamadan önce bir ofis içerisinde illüstrasyon yaptığı zaman hayatının nasıl büyük bir kabus olduğunu ve çıkış bulamadığı zamanları aktarmıştı Gondry. Sonrasında video ve ardından kurgu filmlere. Onu bugüne yönlendiren şey belki aslında sıkıntısıydı mı? Evet, bir zamanlar sahip oldu, yani sahip değil, ait oldu. Evet, ait oldu. Nasıl diyelim, sınıfa işçi kazandığı sınıfı avantajlarla şu anda yeni bir olanak sağlıyor Michel Gondry. Evet, ve sonrasında zaten video yapım ve ardından yönetmenliğe geçiş üzerine de belki kelam edeceğiz. Biz çok uzatmayalım ve Gondry'ye dönelim. Evet. Tamamen farklı bir projeden bahsetmek istiyorum. Yeni bir proje. Film Factory adında, İngilizcesinin öyle olduğunu düşünüyorum. İnsanların kendi filmlerini yaratmalarına olanak sağlayan bir proje. Onlara yanılmıyorsam farklı setleri getirip farklı işler yapmalarını sağlamaya çalışıyorsun. Biraz açıklar mısın bunu? It's a project that is called Home Movies Factory, and it's been traveling in 10 or 15 cities so far, and that allows people to come with friends as groups or just single, and you can mix up with people you don't know. And it's very important, it's no pretension to teach anything. And it's open to anyone, especially people who are not doing creative job, or especially not in movie business. And so maybe I'm going to let you translate and I go more Home Movie Factory, yani ev yapımı filmler fabrikası olarak çevirebiliriz belki. Bu adla anlıyoruz projemizi. 10-15 şehire yayılmış durumda şu anda. İnsanlar arkadaşlarıyla grup olarak ya da birey olarak, başka kimseleri yoksa, gelebiliyorlar ve orada bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Orada bir şey öğrettiğimiz iddiasında değiliz, bunu yapmıyoruz. Özellikle de film sektörünün ve yaratıcı işlerin dışındaki insanlara dönük bir proje. So I remember the joy I felt when I was a kid or adolescent, and I would use the camera of my father with my friend from school and my brother. And we would create little stories and watch them, and without having any pretension to make cinema or movies, it was really exciting and fun. And I don't see many people doing it just as a hobby. And I wanted to provide this joy by providing an environment that allows that. So we have Ben şunu hatırladım bunu projeyi başlarken. Eskiden arkadaşlarımla ve kardeşimle okuldayken, okul zamanında kendi ufak tefek kameralarımızda küçük öyküler yapıp bunları çektiğimizi ve bundan aldığımız heyecanı ve eğlenceyi hatırladım. Ve şu anda çok yapılmıyor insanlar arasında. Yani hobi olarak, bir eğlence olarak ufak tefek hikayeler çekmek, videolar, filmler çekmek. So we find a space and we provide 15 to 20 little sets that are very generic. There is, for instance, a kitchen, a corridor, a living room, a little forest, a junkyard, a police station, a doctor's office. And there are as well more fun parts where it is like the interior of a car. you can make the there is a background that can be moved. There is a projection that you can move with the gas pedal. And people come and write the story as a group, so it's very democratic. They start by to find the title of the film, and then the storyline, and then they decide of the scene. And you have to edit in the camera. There is no post-production. And after you've done that, there is accessories and costume and so on. And after you've done that, which is another hour, I mean, it's 1 hour to write a story, 1 hour to shoot it, and then you watch it, and it's always fun. And it doesn't have pretension to be on the net or to be projected in front of a different audience. People project the film for themselves. Like if there is 15 people who made the film, there is an audience of 15 people. And it's always really fun to watch them. Şöyle bir alan yarattık. 15-20 tane küçük küçük set düşünün. İşte mutfak olabilir, evin koridoru olabilir, bir polis karakolu olabilir, doktor muayenehanesi olabilir. Bu tip daha geleneksel alanlar yarattık. Bir de daha kullanışlı olabilecek. Mesela bir arabanın iç dekoru gibi küçük setler yarattık. Ve onu orada bir mekanizmayla, onun işte gaz pedalıyla hareket ettirebiliyorsunuz. Ve yani demokratik denilebilecek bir yöntemle, oldukça demokratik bir yöntemle hazırlıyoruz. Yani bir öykü akışı var. İnsanlar bunun üzerine oturuyorlar ve karar veriyorlar, sohbet ediyorlar bunun üzerinde. Ve çekerken de ben çok basit bir editingi, montajı kamerada yapıyorlar. Öyle çok bir post prodüksiyon aşaması yok. Yani çekiyorsunuz ve izliyorsunuz. Daha sonra diğer insanlar da izliyorlar. Ve illa hani çok sayıda insanın izlemesi, çok büyük projeksiyonlarla, çok büyük yerler izleyicilere ulaşması da şart değil. Yani 15-20 kişinin izlediği bu tip ufak tefek hikayeler bile çok eğlenceli oluyor. And my goal is to demonstrate that people, and especially people who don't have access to creative job, still have, even when they become adult, creativity, and at least enough creativity so they can entertain themselves. And as well, they can manage themselves because there is nobody is telling them what to do except few texts to read to make sure they go into the different stages. And it proven to be working because each time we have 100 films being made in each city and thousands of people visiting, so it's been very positive. Amacım insanların, yani yaratıcı işlerin dışında olan başka sektörlerde çalışan insanların kendilerini yine de ifade edebilecek ve idare edebilecek kadar belli bir yaratıcılığa erişmelerini sağlamak. Ve o açıkçası çalıştığını da düşünüyorum. Çünkü 100 kadar film yapıyoruz, böyle küçük küçük hikaye yapıyoruz her gittiğimiz şehirde ve birkaç bin izleyicimiz oluyor her defasında. This project maybe will bring it to Istanbul, who knows? Yeah, hope so. As you have seen, the IF Istanbul Festival drained as a very young audience, obviously since yesterday, and you'll see it's a very young audience. Is this something that you have recognized in different countries, that you attract a certain generation? I'm not talking especially in Istanbul, because the festival attracts a very young generation. How do you relate to young generation, your generation, or older generation like Noam Chomsky? Is it something that is important, or you just don't really look at age? Okay, the last question will be mine then. You have made very different films, from The We and the I, from Is the Man Who Stole Happy, L'Écume des Jours. Do you want to tell us a few words about your next project? Çok farklı filmler yaptınız ve son soru olarak bir sonraki projenizi öğrenmek isteriz. Well, first, just to explain maybe why I'm doing things differently each time, is every time I feel, okay, that's wrong, I did it wrong, so I'm going to try to do everything different the next time. So that leads me to make things different each time. Yani her defasında farklı yaklaşımlar geçmenin şöyle bir nedeni var. Hani bir filmi çekiyorum, bir şey yapıyorum ve sonra bakıyorum, ha keşke yani bunu, şunları şöyle şöyle yapmasaydım. Sonra bir sonraki sefer tamamen farklı bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum. So I'd like to do a narrative feature film for my next project, and I wrote a story that's a combination of memories from my adolescence and some of my imagination from now. And it's about two kids who are 14 They are sort of old-fashioned, and they don't really want to follow the mass of kids around them. And they decide to build a car and to go across France for a journey, and we follow their adventure, which are a little bit silly. And because they're too young to drive the car on the public road, they decide to build the car in the shape of house, a small house, so they can't be caught. The cops drive by, they stop the car, and it looks like a house. And they get, at some point in the story, they park by mistake next to a Rome camp. And the police destroys the Rome camp, and they destroy the car at the same time. Şöyle bir film yapmaya çalışıyorum. Narratif bir film olacak. Ergenlik anılarım ve güncel hayallerim arasında biraz gidip gelen bir film olacak. Böyle 14 yaşında bir çocuk, biraz belki eski kafalı, etrafındaki diğer çocukların oluşturduğu güruha dahil olmak istemiyor, onları takip etmek istemiyor. Araba kullanmak istiyor. Yani çok genç olduğu için 14 yaşlarında araba kullanmasına izin verilmiyor. Dolayısıyla kendisine öyle bir nevi bir araba dekoru yaratılıyor. I couldn't understand the last part. The police was coming, destroying the road. They, well, they are not allowed to drive on the road, so basically they would be arrested right away. So they build the top of the car like a little house, like a cabin. So when they see the cops in a distance, they just stop moving. There is a little plant that hides the wheel, so it just looks like a little house, and they don't get arrested. Yani çok küçük oldukları için o şekilde araba kullansalar hemen yakalanırlar polis tarafından. Dolayısıyla arabanın tepesini böyle küçük bir evmiş gibi, bir kabinmiş gibi gösteren bir şey yapıyorlar. Ve uzaktan polisi gördükleri zaman onu şöyle bir ters çeviriyorlar ve bir anda hareket eden bir eve dönüşüyor kullandıkları araba. Evet, Michel Gondry'nin sesiyle sizlere dinletmiş olduğumuz bu sabahın uzun toplantısından bir derlemeyi de sizlere aktardığımız, umarız en azından Gondry ve genel olarak sinema severlerin bir işine yaramıştır ve keyif almışlardır bu kayıttan. Neyi kaçırdık diye düşünüyorsanız diyelim. Evet, Is the Man Who Stole Happy isimli son filmi. Chomsky ile gerçekleştirdiği bir animasyon belgeselinin gösterimi IF'te yapıldı. Bilmiyoruz şeye kalacak mı, vizyona da kalabilecek mi bu film. Evet, şimdi bir başka Gondry videosunun parçasıyla devam edelim. Bu da bu Daft sefer... Punk gibi meşhurlardan aslında. Aslında galiba hepsi meşhur. Doğru. Bu da Gondry'nin başarısından sayılır gibi. Evet, bu 93 yılından. Zannediyorum Björk'le yaptığı ilk çalışma da buydu. Human Behavior klibi albümünden gelecek. Dinleyelim. Evet. Ardından da Evena Sena burada Didro programının son bölümünde. Evet. Yeah. Açık Dergi.